Hola, pues. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة البينة مدنی صورت ته یان د هجرت نه بعد کوم زندگی د نبی رسان دغه دوران کې نازل شوی دی. نزولان 100 نمبر دی، سلم نمبر سورۃ طلاق پسې نازل شوی دی، اور ترتیبا دوه کم سلې 98 نمبر سورۃ قدر پسې لګول شوی دی. رب د سورۃ د مخ کې سره یو دا چې مخ سورۃ کې عظمت د قرآن کریم بیان شو، نو دی صورت کې حکمت د نزول د قرآن بیانو چې بغیر دینه صفائی نشو کنه د عقیدې نه د عمل دی وجه نه ورپسې راړه. مخکې صورت کې د قرآن عظمت بیان کړو، نو دی صورت کې حکمت د نزول د قرآنو چې بغیر د دې قرآن نه د عقیدې اصلاح کېدای شو نه د عمل دی وجه نه ورپسې ولګو. دویم، مخکې صورت کې عظمت قرآن بیان شو، دې صورت کې زجر ممکن د قرآن ته آیت نور شپږم کې دوه ورپسې راړه. دریم، مخکې صورت کې عظمت قرآن کریم ثابت شو چې ګوره شپه پې عزتمنده شوې ده. دې صورت کې آیت نمبرونو کې بشارت منقادین ته چې څوک د الله کتاب ته کېناست او عقیدې سمه کړه نو هغه ته بشارت ورکوي چې دا هم خیر البریه دي. او سرورم ربط، مخکې صورت کې عظمت د قرآن کریم بیان شو، دې صورت کې نمبرو کې بیانوي چې احتیاج بیانونکي ته مو یعنی رسول د الله که تش قرآن وي نو هغه فایده نه ورکوي چې څو بیانونکي نه وي، او که بیانونکي وي او قرآن ورته بیا هم فایده نه ورکوي چې بیانونکي د قرآن وي قرآن ورته ښایي بیا خوند کوي چې بل کتاب بیان بیا هم خوند نه کوي. امتیازات د صورت، صورت ممتاز ہے پڑھوں بیا چلم یکون لذین کفر من اہل کتاب والمشرکین منفقین حتی آتات بینا بلدہ شان نشتا ہے. درہم امتیاز، صورت ممتاز ہے آیت نمبر 3 فیہا قطب قیمہ. درہم امتیاز، صورت ممتاز ہے آیت نمبر 6 بانچہ اولاکم شر بریہ. سالورم امتیاز فہم آیت کے چہ اولاکم خیر بریہ. پینزم امتیاز، صورت آخرہ کے چہ دار کلمن خشی ربہ، مقصد سر ترغیب اتباع د پیغمبر اسلام تا او اهمیت بیانې در لګول د نبی اسلام چې د دې پیغمبر په بیان باندې او چې قرآن بیان کړ په دې باندې خلک د کفر نه شر نه جدا شوي دي، په بل څه نه دي جدا شوي. اوس هم هغه کار دی که قرآن ویلې که بیانونکی نه تشه اپېژاني نو بیا هم به کار نه کوي، یا بیانونکي ویلې که په دې عمل بیانې هم بیا کار نه کوي. هغه سړی به کار کوي بیانونکی وي د الله کتاب بیانوي. د هر یو سړي دو سیزونو ته ضرورت وي، یو د ضرورت وي د ظاهري جسم د پالنې دپاره، د ظاهري جسم د پالنې دپاره د کپړې د خوراک د سوري د دوایانو د دې انتظامي. دویم د ضرورت وي د روحاني جسم د پالنې دپاره، د هغې دپاره د الله کتاب ضرور دی او د الله د کتاب سره بیانونکی. که چېرې د ظاهري جسم دا ضرورت پوره نه شي، ډوډۍ ته ور نه شي، ورنکړی شي ملاو نشي وبور ته ملاو نشي یا سوره ملاو نشي نو زیات نه د دنیا ژوند به ختم شي دا نقصان نیم ډیر نه دی دا لږ دی لیکن که چې روحاني ژوند د پاره کوم خوراک دی چې د الله کتاب دی او ته ملاو نشي د روح مړ شي دا دنیا او د آخرت دواړه تاوان دی لکه یو سړی دی هغه تږی دی اتوله مټۍ ماله اتوله مټۍ ورکوي ماله به په کار دی مټۍ ښه ده د اوبو نه خو لږ هغه په خپل دا ده نه دا کرنګې د قرآن نه بغیر د یو سړي اصلاح نه کېږي لکه تږی چې څنګه په بې د اوبو نه د هغه تندن سړي دا شان ده عقیدې اصلاح بغیر د قرآن نه کېدی نه شي بیانونکی قرآن نه لم یکن الذین کفروا چرې نه دي چرې نو چرې به نه لم پکان دا غرشه اشاره دا استمرار تا نه مخی و نه اوس دی نه بروس دی آقا کسان چه کافران دی کتاب و کافران کار کتاب و علاقی و نمسو کافران دی کتاب و سچ پا عمل نی اوس هم دکتان دا مولیان و ای عمل می دا کافران پا اللہ پا کتاب دی والمشرکین ها مشرکان منپکین بیالیدون که دی شرکا دا کپرنا ترده پی راشی دی تا بینا چه بینا را نیش نه مولا دا کپرنا جدا که دیشی او نه امی نه پیرم بینش شد رسول من الله رسول طرف الله انا اوس رسول نه در رسول دغه برادی وارثه سبا کې لدی بس لدی په دې باندې صحیح په پاک قران چې قران نبی یا قران بیان کوي نو کوبر نه کور نشي ختمې دي او نه شر ختمې دي شي اوس هم تاسو وګورئ ځان ته دغه وای بیا هم ګره غلط عقیدی دی وسیلی دی او ساس دی مشکر شاو دا تا غوثی منی چه قرآن او اینو تا پتا لگی بیا کتب قیمه پا دیکی لیک دیده جماعت بولان اوچت جماعت دا صحابه دا پیغمبرانو چه گره سور تکریبون پر تکریب پر دی کتاب بانه او پیغمبرانو صحابه یا پا دیکی لیک دیده احکام و مضبوطو دا عقیدی یک احکام دی پکه د هر امت مسله په کې د الله صفات مضبوط احکام دي کې بل کتاب داس نشته مات او ما تفرقا او بیل نشو د الله کتاب نه کسان چور کړی شو و ته کتاب مولیان الهم بعد ما جاتم بینا ورپردان چرای دی ته پیغمبر سام راغې نو بیل شو یعنې د کتاب نه هغه خپل کتاب بیا نه منه و ما امرو او دای حالان که نو ویل شدی تا مگر ده دی خبر چی بات بکی دی او اللہ یو اللہ نا یار اتا مومین بکی وسیلی بنی و بدا تر که خالد کن که اللہ لدق پل دین یا اللہ مدد بیدون رو بنی خونپا پدا سی آل که خونپا چرت کن که بای شرکی پخپل عمل نا آرد ده کن که شرک بیانده توید بایی کن که بایی ویقیم سرات جارکای بمور امور مسلخا ويؤتوا الزكاة وركيب الزكاة وذلك دين القيم أداري دين مضبوط ستاوي شيخ فلا كدام تيكي أدبل دا كد الإسلام كي أمزونه كي زكاة دا دين مضبوط دين دي إن الدين كفروا يغان قدان چين كارو كو دا قرآن دا توينا خواه كاغا اگر کتاب مولیانو اخوا کا مشرکانو پور جانو که به مشه به بده که مولا دا اللہ کتاب انکار دی که دایت نیشته او که امیو که نیز دا کئی نو همیشه به بده که اکیده سامن شونو اولای کم شر بری دا قسم بدتر درجه والی بدتر دی پا مخلوقات که این نرزین آمنو بشکا کرن آمنو بالقرآن آمنو بالرساله عمل کنه مطابق سنت اولایکم خیر بریا دا قرآن بهتر د مخلوقات نه استور به پدمه که ګرځي که ټول بهتر دادی جزا ما بدل دی په نظر دی باندې جنتونه دا مشغله چې به یې بدل لاندې او نه نه والی همیشه به دې کې همیشه رضی الله عنه خوشحال شه د الله دینا ادي رضا شي د الله نه دار کا دا مقام چې الله ته رضا شي ادي نه رضا د پردا چې خشیا رب چورې د خپل رب نه د الله کتاب ته کښېناسته زنګ یو ملګری و نوم یې رانه خوېر شو څه په دې دغه کښې ګواټي کښې زما وروڼه مې هم تللي وجله وو مور مې هم تللې وه نو هغه وسه دغه دا ملا سردار جین وو نو هغه بیا ډوډۍ کړه موږ له دا 1987 خبره ده نو زه هم ورسره لاړم چیرې ما دا خبر وکړ چې نو زه مسلمان شوم نا سردار جماعت وی ورسته دا ولله ملګری دی شفیع الرحمن به سر ملګری ولې ما خره ولا چیرې هغه د ادارې د دغه علاقه و هغه موږ هغه ګپ لګو نو هغه د شیخ خبرې شروع کړې شیخ خبرې خو ډېر شیخ کمالي دی وی موږ په دغه په کوړي کې په مدرسه کې وی هلته موږ مولیان تنګول دا پنچوریان دی دیدانو دغه نو نیما یو وړوکی غونډه کې پوسټ کارډ وغوښته یو پوسټ کارډ به یو لیپاوه په شپږ پیسې وه او پوسټ کارډ به په درې پیسې ما وی هغه ما ولیکله ما شیخ ته ولیکله او پوسټ کارډ به هغه به لیپاپه کې باندې دا شنبه وردو یو کارډ غونډه کې وړوکی ونه نیما په کې ولیکل دا موږ دې تنګې موږ دا وي نو شیخ چې په خور ته راته شو ته دا وی چې راغې نه خلک راغونډ کړه چې راشي وی مولیان دغه مدرسې څو مولیان هغه راغونډ کړه کېنول ځان ته وی کېنې یو خبره وی دا صورت شروع کړم او دا شربري یو کې وی راځان نه کړه دغه خلک وی ټول شربري کړه وی خیر ته بیان اخلاص کړه وی چې دا خبر شوم تا د تمام ملګری دی ما الکانې ما شمال تا څنګه نو ګورې چې تا پوسکای مان تا پوسکای زه راغلی یو ګنټه ناستم دلته کې ما ته چې څه ته بوس تاسو شکشک شوبا دي شوبای ما ته پوس کوي او یو کس غږ نه کوم چې ګنټه تېرم بیا وته یو پا بیا پا ته نور تېرم وګوره یو خبر که بیا مو زما مرګو ته کښې کوم بیا به له خاني بیا بیا به بل شان راځم او زورور سړی و شیخ رحمت الله په ملګرو داسې غیرت کو حالانکه دا ماشومان هلکان خو نیغ ورپسې راغل ته کې هغه د هغه وی بیا موږ ته هغې کښ نه شو کولی په مدرسه کې هېچ چا مو دا شربري خپل ملګري خربري کړه او ستا دادي ما امن بالقرآن امن بالتوحید عمل وکړه بل ته ورته دا اولا خربري ده هغه نور انکار کړی دی دا شربري دی د ټول نه بدتر مخلوقات ویلې و که نه سور زلزال چې کوم دی دا مدني صورت دی نو درې نوي 93 نمبر وکم سل اور پس دغه سور نسان نازل شو ترتیبا ننان نمبر دی یو کم سل سور بینه پس لا ګول شو رب د مخه سور ترغیب قران سنت ته نو دې سورت کې اس بعد قیامت لې ترغیب ولې تخویب دې ترغیب چې قران سنت هم نه چې جنت هم بوزي او دې تخویب کو نه من جنت وځي یو جور پسې راړم دویم رب د مخه سورت کې یو منکرین له جهنم دی امن کول جنت ته نو دا به کله وي اذا زلزلت الارض ته جواب شي کله چې زلزله راشي نو قیامت شي درېیم رب مخکې صورت کې نمبر شپږم کې زجر انسان ته چې الله حکم نه مني دلته پنځم آیت نمبر پنج کې حالت د ځمکې چې ګوره د الله حکم مني یو مدې تو حد و حباره بیان رب کا حالت د الله حکم منلی ځمکه تا نه خده مشرکه بدتي امتیازات صورت ممتاز پر امبا تو نزاد ضرورت ارض زالا و خرج ارض اسخالا و قارثان مالها یوم ازن تو خد و خوابارا بیان در غرب که او حالا دارنگی صورت ممتاز پر امبا چین سات هر نو دست یوم ازن یس دو ناس و اشتاتل یورا عمارم و می عمار مسقاز درسین خیر نیرا و می عمار مسقاز درسین شر نیرا مقصد صورت اثبات قیامت او تخویب مپسل اذا زلزل الارض کله چې جړکو ځمکه زلزاله پیړکو جړکو لري سره یو زلزله برای شي لکه سورت حج کې تیر شو رومبیات کې یا ایها الناس اتقوا ربكم ان زلزلت ساعت شيء عظيم يوم ترونها تذل كل مرضعة ما ترضعت وتذل كل ذات حمل حملا وترون سكارى ما هم بسكارى لكن لا عذاب لا شيء یو سخت زلزله برای شي او دور سخت به چې پای ورکون کې مور خپل بچی نه بچی وي دا به ته ګورم نه او مثلا کوي وی خو نه خو دا خو مثال پیش کړم او هغه په خیره کې کوم ځان چې بچی دور منډه تر وځي چې دی خیال بنه بچی به تور دی دا سخت خار دی مزاد ولت الارض دلالا کله چې جړه کوې ځمکه په جړه کوه یو سخت زده براشي وغرت الارض اثقالا راو بابا سیز مکا خپل بوجونا بوجونا نه شو کمړي دی برا وځي دا دا کوم سرس پیندیا به راو دی دا ټول ملک وا دک شي سرس پیندن وقار انسان و بوی منکر انسان مالا سدی دیلا من خودی پس مڈیو دی سرس پیندن پسی دا سوچو دی خراو گردون پا دار خیب تو خادیو تا بارا بیان مگداد مکا خپل حالا چی چا پیس کردی دی کنا چی چا پیس کردی پس مکا بانی ابا وی چی دا دا دا دا پا مای دا کرو کچا قتل که پا گز مکا گز مکا گز مکا گز قتل کرد کچا پی زنا کرا غذا به گویو کی په ما زنا کرا که غلای د کوم کرا غذ مکه به گویو کی یو ما باندې غلا ودی نه غلا کړو غدیس کړه نبی اسلام فرمایل تخ به زمین الارض زمکه نه اختیار کوي په انا امکم داسات مردا انه لیت من احد عامل علی خیر او شان الا وهي مخبرتون ورز مګو چې چا بد عمل کوي نه کومل کو دا به خبر ورک دا به گواہی کوي ګورې یا وز مګه گواہی کوي دوی بر باندې اندامونه گواہی کوي در به کرامان کارونه لیکل چې خبر مانو کې او دا رنګ ډیر گواہی دي نو الله نن پټ نه بیا کوم پر وته ته دي وقال انسان و انسان ما لا سجدی لا په دار کې بیان وګ د خپل حالات چې څه پیښې دي بیان نه په کا پریوا فساد دا پریوا جماعت رب سا حکم کر دیتا تا ناز مکم غدا اللہ حکم من لے یو من دار سیا سرناس واپس بشی خالق اشتاتا گڑ وڑ لیورا آمارا دے پر چوکو لی دیتا بدل دا مالون دی فمن یا مال مس قادر دینا ناج آغا سو چی درانی شوی تلی دا مال دا من راڑ آم عربو که عجمو که دیز مانو که آغا وچی تلی درانا شوی نو وما یا مال مس قادر دینا نو آتو چی درانی شوی تلی دا مال پا مال چاچا مالو کم پا مقدار داری خیران قرآن نیند قرآن سون مطابق یا راو دکا نیک عمل خو اندوانم که پخپل خیروانی اگر دان نیک عمل نیک عمل آغا دی چی پا من شریعت یا دلیل یا دا قرآن نثابیتی یا دا حدیث نثابیتی او یا صحابہ نثابیتی یا دیو مجتہد قیاس نثابیتی اصلا نیک عمل ہے جو جمعی فرادبان رو جو نیسی دا نیک عمل یا جمعی شوی نور شبکی نور دری یا میلادون من دقا نیک عمل لے پای دلیل نیشتے دا شریعتا اگر بد عمل لے لکھا خیر عمل خیر ما ماناو کا مطابق دا قرآن سنت گورے انا ارتا اندو خون خفل عمل تا نیکو رشپی پاسی سیکون خفل تا عمل تا نیکو اما یا عمل نیس خواد دارتینا او چاچ عمالو کا پی مقدار داری شرن بد یعنی شریعت و دلیل پی نیشتے یا رہو او باوینی اگیل را بیا بتای دا ولی رو جواب بارکے دا بلوں گے لیو. Well.